prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Serwis przedstawi Anna Zaleśna. Przed szczytem NATO prezydent zwołuje naradę wojskową. Burze z silnym wiatrem i deszczem znów dadzą się we znaki na zachodzie, północnym zachodzie i południowym wschodzie. Przywódca Ukrainy nie wyklucza zaproszenia Władimira Putina na kolejny szczyt pokojowy. Narada wojskowa przed zbliżającym się szczytem NATO w Waszyngtonie. Zwołuje ją na 15. prezydent Andrzej Duda. Odbędzie się w Bydgoszczy. Zaproszenia dostali wicepremier Szafmon, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz dowódcy polskiej armii. Spotkanie w Bydgoszczy to cykl narad, które przed wylotem do USA organizuje prezydent Andrzej Duda. Mówił o tym na początku tygodnia szef prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, minister Jacek Siewiera. Wskazywał, że narada z członkami rządu Donalda Tuska ma określić główne zagadnienia, jakie chce omawiać Polska na szczycie NATO w Waszyngtonie. Zależy nam m.in. na wzmocnieniu znaczenia formowanego w Bydgoszczy Centrum Analiz i Szkolenia NATO-Ukraina. Tuż przed wylotem polskiej delegacji za ocean odbędzie się jeszcze jedno polityczne spotkanie. Na tej naradzie oprócz szefa MON Władysława Kośniaka-Kamysza ma być również minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Obaj politycy dostali również zaproszenie do wspólnego lotu z prezydentem do Waszyngtonu. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed burzami na zachodzie, północnym zachodzie i południowym wschodzie Polski. Będą związane z przemieszczającym się od zachodu frontem atmosferycznym. Jak mówi Emilia Szewczak z Instytutu Meteorologii, burzom od Pomorza po Dolny Śląsk będzie towarzyszył silny wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Na południowym wschodzie spodziewane są ulewy. Czyli Lubelszczyzna, Podkarpacie i częściowo Małopolska. Tam będą lepsze warunki do rozwoju burz pod kątem opadów deszczu i tam sumy opadów mogą wynieść od 15 do 20 mm, a porywy wiatru nieco niższe niż na zachodzie do 60 km na godzinę i miejscami też będzie grad. Burze mogą pojawiać się po południu i wieczorem. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji próbuje zagłodzić media publiczne, mówi prezes Polskiego Radia Paweł Majcher. Przypomina, że od pół roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie przekazała pieniędzy z abonamentu. Wszystkie 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia powinno otrzymać 84 miliony złotych, podkreśla Paweł Majcher. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, która powinna dbać o media publiczne, powinna stać na straży wolności mediów publicznych, tak naprawdę próbuje te media publiczne zagłodzić i nie przekazując abonamentu od już ponad 6 miesięcy, próbuje spowodować, żeby te media publiczne nie przetrwały. Wypłatę środków wstrzymuje przewodniczący Rady Maciej Świrski, który nie uznaje zmiany władzy w mediach publicznych, dodał prezes Polskiego Radia. Demisji szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji domagają się likwidatorzy rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 23 maja posłowie Koalicji Obywatelskiej złożyli do marszałka Sejmu wniosek o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła jest w Ukrainie. Jak poinformował Sztab Generalny, składa wizytę na zaproszenie głównodowodzącego Sił Zbrojnych Ukrainy, generała Oleksandra Syrskiego. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nie wyklucza zaproszenia Władimira Putina na kolejny szczyt pokojowy. Ukraiński przywódca mówił o tym w wywiadzie dla agencji Bloomberg. Opisy wywiadu publikują rosyjskie serwisy niezależne, w tym portal Meduza. W ocenie Wołodymyra Zełenskiego, jeśli uda się znaleźć sposób, żeby Ukraina i Rosja usiadły przy jednym stole negocjacyjnym, to nie należy oczekiwać, że Putin przyjedzie osobiście. Zdaniem prezydenta Ukrainy, rosyjski dyktator jest zbyt przestraszony, żeby przyjechać. Wołodymyr Zełenski powiedział agencji Bloomberg, że sprawiedliwe dla Ukrainy zakończenie wojny jest możliwe, jeśli Stany Zjednoczone i Chiny odrzucą różnice zdań i wspólnie wystąpią jako pośrednicy. Zdaniem ukraińskiego przywódcy, Chiny mają w tej kwestii do odegrania znaczącą rolę, ponieważ Rosja mocno uzależniła się od chińskiego rynku. Wołodymyr Zełenski zgodził się z wcześniejszą wypowiedzią prezydenta Finlandii Aleksandra Stuba, który stwierdził, że Rosja tak mocno uzależniła się od Chin, iż wystarczyłby jeden telefon dla rozwiązania ukraińskiego kryzysu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Włoskie zabytki oblegane, turyści biją rekordy. W ubiegłym roku muzea, galerie i zabytki Italii zwiedziło ponad 57 milionów osób. To 10 milionów więcej niż rok wcześniej. Na pierwszym miejscu wśród najczęściej odwiedzanych włoskich atrakcji turystycznych jest Koloseum, które odwiedziło ponad 12 milionów turystów. Na drugim miejscu znalazł się rzymski Panteon, a na trzecim Galeria Uffizi we Florencji. Łączne wpływy z biletów w całym kraju wyniosły ponad 300 milionów euro. Obecny rok ma być ponownie rekordowy pod względem boomu turystycznego we Włoszech. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek w wielu miejscach w kraju będzie zachmurzony. Miejscami spodziewać się możemy przelotnych opadów deszczu. Po południu na północnym zachodzie, zachodzie oraz wschodzie i południowym wschodzie. Tam także burze, lokalnie z gradem. Termometry wskażą dziś maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I witamy ponownie. Jest 10:05 na zegarach. Przy mikrofonie Maciej Jankowski, ze mną w studiu Michał Jakubik. Michał Kowarski nad wszystkim czuwa. Do 12:00 będziemy z Państwem i proponować będziemy to, co najlepsze muzycznie na trójkowej antenie, ale poza tym też wiele najróżniejszych tematów się pojawi. Nie zdradzam za wiele na razie. Polecamy się do 12:00. Dobrego dnia. When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. 2020 roku odszedł Bill Withers, a 4 lipca roku 1938 przyszedł na świat w Wirginii Zachodniej w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście to jest jeden z tych artystów, których myślę, że jeszcze przez wiele, wiele dekad i pokoleń będziemy wspominać, pamiętać i nadawać na antenach najróżniejszych stacji na całym świecie. Już za chwilę o dziedzińcu kultury 2024 kilka słów powiemy, ale zanim to nastąpi, to jeszcze szybka podróż muzycznie do Anglii, do krainy Britpopu, do której zabiera nas formacja Blur. Around four, your ears are full but you're empty. Godzina 10:15 na zegarach. Zapowiadałem, że mówić będziemy o dziedzińcu kultury 2024 i tak się oczywiście stanie. W studiu Trójki już Marcin Kuropatwa, kierownik artystyczny wydarzeń. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcinie, dziś chciałem cię podpytać o to oczywiście, co będzie się działo w ramach dziedzińca kultury 2024, ale chciałem zacząć od tego hasła, które przyświeca tym wydarzeniom w tym roku, a tym hasłem jest bliżej i przyznaję, że w moim przypadku się to bardzo sprawdza, bo mamy tutaj muzykę, która jest mi najbliższa, no i dziennikarstwo, a nawiązuję tutaj do patrona tegorocznej edycji, reportażysty podróżującego swego czasu intensywnie po moim rodzinnym regionie zresztą, chodzi o Melchiora Wańkowicza, czyli mówimy o dziennikarstwie na najwyższej próby. Tak, tak. Melchior Wańkowicz, patron tego roku, jest postacią mało znaną szerzej, a godną uwagi. Jeżeli mówimy o reportażu, zazwyczaj pojawia się postać Kapuścińskiego jako takiego ojca tego reportażu, natomiast przed nim była równie ciekawa, jak nie wiem, czy nie zaryzykuję słowa, ciekawsza postać, czyli Melchior Wańkowicz. Zajmował się nie tylko reportażem, pisał bardzo dobrą prozę i tutaj też jakby ten region zdradzę, Warmia i Mazury pewnie i na tropach Smętka. Tak, bardzo dobra powieść, też polecam. I jakby z Wańkowiczem i reportażem, jakby tutaj chcieliśmy to połączyć w taki sposób, by zamienić tegoroczną edycję w muzyczne studio reportażu. I tak jak barwnie Wańkowicz opowiadał o przeszłości, o podróżach, o naszej historii, o nas samych, tak dobraliśmy repertuar dziedzińca, by ten koloryt nie tylko muzycznie barwnie przedstawić, ale również tekstowo, żeby ten dziedziniec był takim faktycznym, muzycznym reportażem, przybliżającym nam nie tylko artystów, ale również różne style muzyczne, różne wrażliwości tekstowe, tak, opisujące naszą współczesną rzeczywistość, co do łatwych nie należy. No właśnie to jest ciekawe, co mówisz, ponieważ wydaje mi się, że artyści i artystki, które w tym roku będą występować w ramach dziedzińca kultury, bardzo dobrze obrazują tę różnorodność i właśnie to nawiązanie do wielu, wielu stylów, wielu nawet okresów, bo mamy na przykład Anitę Lipnicką, która kojarzy się nam z taką muzyczną nostalgią. Zresztą także Marcin Masecki, który nostalgicznie zabiera nas do Kolumbii ze swoją płytą Boleros y Mas. No ale to nie wszystko, bo zaczynamy w ogóle, tak, może od początku, bo zaczynamy jutro koncertowo. Zaczynamy już jutro. Jesteśmy coraz bliżej pierwszego koncertu. Startujemy na dziedzińcu ministerstwa, Krakowskie Przedmieście 15, o godzinie 20. Widzów zapraszamy już od godziny 19:30 i warto przyjść wcześniej, ponieważ przestrzeń dziedzińca jest ograniczona, więc Można się nie załapać. I tak, i zaczynamy, bo to najważniejsze, czyli artysta Luke z orkiestrą Rebel Babel. Tym razem nie z repertuarem z szeroko znanym ostatnim z muzyki do chłopów. Nie z chłopami, tak. Tak, nie z chłopami, chociaż z chłopami, solidnymi chłopami z Rebel Babel przyjedzie. Otóż to. Będzie orkiestralnie, będzie grał repertuar ze swojej płyty i ze swoich płyt. I tutaj pojawiają się dialogi, więc no cóż, w reportażu nie może zabraknąć dobrych dialogów, więc myślę, że tutaj jakby postać Luka jest, no właśnie, jest wręcz konieczna do naszego początku muzycznego reportażu. Ale mamy też jednego jegomościa, który który występuje zaraz po Luku, no może nie zaraz po Luku, ale jest drugim artystą w kolejce, który też z namaszczeniem podchodzi do tekstu, który trafia na papier później na płyty, czyli pan Ostry. Profesor hip-hopu, tak jest. Tak, no tak, i tak. Później także jakby kolejny na liście artystów jest Łona z fenomenalną grupą, którą skonstruował na potrzeby tej ostatniej płyty, najświeższej płyty, czyli Łona Konieczny Krupa, taki projekt wystąpił. Świetny projekt i uważam jeden z ważniejszych, i to będą takie, to jest z tych projektów, które zostają na lata. I to też chciałem jakby uhonorować jakby tą pracę, że płyta to nie była tylko inspiracja gdzieś przy biurku i ktoś sobie siedział i jakby pracował nad tekstami, ale uczestniczył w badaniach terenowych, wykonał solidną, długotrwającą pracę, której efektem jest ta płyta. I bardzo dobrze, że ona się ukazała. To jest album konceptualny na pewno w pewnym sensie. Mamy wiele różnych elementów, które pozamuzycznych, które składają się na ten album, ale myślę, że wszyscy, którzy byli na koncercie czy słyszeli płytę, doskonale wiedzą, o czym mówię. Natomiast jeżeli państwo nie byli, no to muszę powiedzieć, że jestem bardzo świeżutko po koncercie tego projektu. Ona Konieczny Krupa w ramach festiwalu Jazz Around w Warszawie i naprawdę warto jest się wybrać. To już 19 lipca. Natomiast mówiliśmy o tym, że przekrój jest bardzo szeroki. Artyści z wielu muzycznych światów, bardzo się od siebie różniących nierzadko. Tak jak chociażby Ostry i trio Marcina Maseckiego. Dwa bieguny, które świetnie ze sobą współgrają w tym koncercie. No ale kończymy aż 30 sierpnia, czyli przez całe wakacje możemy na koncerty uczęszczać. W każdy piątek mamy koncert, który stanowi jakby taką osobną kapsułę, osobny rozdział reportażowy. Dokończmy jeszcze lipiec, czyli 26 lipca, Anita Lipnicka. Będzie to pod każdym względem również wyjątkowy koncert. Anita, tutaj będziemy mieli taką podróż, może nie po gatunkach, a poprzez dekady. Trochę do lat 90. No. Tak. Chcemy właśnie przypomnieć jakby te emocje, które nam towarzyszyły gdzieś na początku kariery Anity i to, jak Anita się zmieniała, jak się zmieniała jej muzyka, ale też jak my razem z Anitą się zmienialiśmy. To jest jakby bardzo fajna perspektywa spojrzenia też na siebie dalszej perspektywy, tak, że patrzymy, jak my się zmienialiśmy, jak się zmieniał świat wokół nas, co nas kształtowało, czego się obawialiśmy. Także myślę, że to będzie bardzo, bardzo ciekawa podróż, a już 2 sierpnia... W sierpień jazzowo wchodzimy chyba, tak, jazzowo eksperymentalnie. I mocnym akcentem i też ważnym. Tutaj Artur Dutkiewicz Kwartet z projektem poświęconym jego najbliższemu przyjacielowi, Tomkowi Szukalskiemu, gigantowi saksofonu. I to jest o tyle wyjątkowy właśnie, jak rozmawialiśmy i ustalaliśmy datę tego koncertu, ta data nie jest przypadkowa, bo to jest rocznica śmierci Tomka i to będzie w dwójnasób jakby taki ważny koncert. Przygotowaliśmy też, jako że w większości jazz jest muzyką śpiewaną, muzyką graną, przygotowaliśmy też słowa, czyli mamy krótki reportaż z Arturem na temat tej przyjaźni, bliskości pomiędzy dwoma wybitnymi muzykami, więc też przybliżymy jakby tutaj tą relację. Od jutra do 30 sierpnia zapraszamy państwa w piątki na koncerty w ramach Dziedzińca Kultury 2024, a uczulaliśmy, że jeżeli ktoś nie zdąży, ktoś się troszeczkę spóźni, to może być tak, że się nie załapiemy. Jeżeli tak się zdarzy, no to można też poszukiwać koncertów na antenie Trójki, bo będziemy emitować ponownie wszystko to, co w ramach Dziedzińca Kultury 2024 będzie. Ja jeszcze korzystając z chwili okazji, dokończę, bo zaraz po po koncercie Artura Dudkiewicza 9 sierpnia Dominik Strycharski z kolejnym gigantem muzycznym, czyli Andrzejem Korzyńskim. Wyjątkowy projekt, bardzo polecam. Potem będziemy mieli trochę egzotyki, czyli 16 sierpnia Razm Almashan ze swoim zespołem. Klimat w stylu world music, bardzo ciekawe kolory. Polsko-jemeńskie połączenie. Dokładnie, dokładnie, więc urokliwy klimat. I 23 sierpnia Hoshi, czyli Kuba Więcek, młode pokolenie jazzu. Zobaczymy, jak to, jak tutaj słuchając Artura Dudkiewicza, Nestora, zobaczymy, jak zabrzmi tutaj ta nasza młoda gwardia. Potem kolejny projekt specjalny, on jest wyjątkowo w czwartek, przedostatni, 29 sierpnia, Polskie Znaki. Projekt przygotowany i opracowany przez Jarka Ważnego, Radka Łukasiewicza i Zdunka. I to jest też oparty na badaniach, czyli kolejny projekt, taki powiedziałbym długoczasowy, przemyślany, przygotowany. To są pieśni, duchowe pieśni ze wschodniej Polski, zebrane z badań. Także bardzo serdecznie zapraszam na wszystkie koncerty dziedzińcowe. No i lądujemy tego 30 sierpnia już wspomnianego, wtedy trio Marcina Maseckiego. A mówiliśmy o dziedzińcu kultury. Z nami w studiu kierownik artystyczny tych wydarzeń, czyli Marcin Kuropatwa. Bardzo ci dziękuję, Marcinie, za wizytę. Bardzo dziękuję. Również jeszcze raz zapraszam. ogłoszenie społeczne. Kochana Haniu, mama powiedziała mi, że urodziłaś się dużo za wcześnie i teraz bardzo martwię się o twoje życie. Ale ja wiem, że wszystko będzie dobrze. Musi być dobrze. Tylko proszę, walcz dla nas. Walcz o siebie. Nie zostawiaj nas. Proszę. Otulinka w Fundacji Kolorowy Świat już działa i ty możesz skorzystać. Dowiedz się więcej. Wejdź na stronę fundacji www.kolorowyswiat.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ikona motoryzacji. Kultowy model, który zmienił oblicze marki. Produkowany od 30 lat. Miliony sprzedanych egzemplarzy. Audi A4 kończy swoją niezwykłą historię. Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Ciągle machał nogami, czym budził mnie w nocy. To było uciążliwe dla nas obojga. Warto zastosować Restonum LS. Suplement diety Restonum LS zawiera żelazo, witaminy i magnez, który pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni nóg. Restonum LS. Nogi nocą pod kontrolą. Aflofarm. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert zresztą, sama posłuchaj. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV Sharp, aż 70 cali, Android TV. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2689 zł z 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Jest 10.32, słuchają Państwo programu Dobrego Dnia w Trójce. No i jest czwartek, czwarty dzień lipca. Jak już ustaliliśmy, to jest kolejny dzień, kiedy w tej audycji stykamy się z wiedzą i nowymi technologiami. Monika Suszek zabiera nas w te najróżniejsze krainy. Dziś kolejny odcinek Pikniku Naukowego, w którym słów kilka na temat monitorowania naszego nastroju. Piknik naukowy. Pośpiech, niewystarczający sen, korki na ulicach i wszechobecne powiadomienia telefoniczne. Niby nic takiego, prawda? Od zwykła nasza rzeczywistość. Ale tak naprawdę każdy z nowych bodźców, nazwijmy to mikrostresów, potencjalnie wpływa na nasze emocje i może przyczynić się do poważnych dolegliwości. Czym są mikrostresy? Wyjaśnia doktor nauk medycznych Marek Posobkiewicz. Jest to dokładnie to, co jest duży stres, tylko w takiej małej skali, czasami dla nas prawie niezauważalnej, ale coś, co może zmieniać nie tylko komfort naszego życia, ale również wpływać na nasze zdrowie i na długość naszego życia. Wyobraźmy sobie, jak na jakiś duży kamień czy skałę wylejemy tonę wody, no to się może nic nie stać, ale podobnie jak ta przysłowiowa kropla, która drąży skalę, to możemy tak sobie wyobrazić, że tym jest ten mikrostres. Rzadko kiedy o nim rozmawiamy, a właściwie nawet nie wiemy, jak go zdiagnozować. Z pomocą może przyjść opaska do monitorowania stanu emocjonalnego i odpowiednia aplikacja. Prototyp został stworzony przez absolwentów Politechniki Warszawskiej, a o szczegółach mówi twórca i pomysłodawca Piotr Stajura. Urządzenie tak naprawdę dopiero powstaje, bo prototyp jest jeszcze nie do użytku komercyjnego, ale docelowo to będzie opaska podobna do zegarka, tak jak są opaski fitnessowe. Będzie noszona na nadgarstku, żeby to było użyteczne, bo do tego też wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni. I będzie miało funkcje, powiedziałbym, że podobne do opaski fitnessowej, z tym, że będzie mierzyło trochę inne parametry. Głównie tutaj skupiamy się na impedancji skóry, która pokazuje wprost pracę naszego układu autonomicznego i na tej podstawie właśnie jesteśmy w stanie określić i konkretne emocje, ale też taki nasz ogólny dobrostan. Więc to będzie urządzenie bardzo małe, tak jak zegarek, nie będzie przeszkadzało, nie będzie jakoś rzucało się w oczy, a jednocześnie będzie spełniało swoje funkcje. Czyli opaska śledzi biomarkery emocjonalne, a następnie przekazuje dane do aplikacji. A my, użytkownicy, wiemy już, co nas stresuje, co powoduje dyskomfort, a proszę mi wierzyć, że takich mikrostresów jest w naszym życiu wiele, dodaje socjolog Ewa Ulicz z Fundacji Glow Space. Ja na przykład jestem mamą czwórki dzieci, i na pytanie, czy jestem zestresowana, cały czas odpowiadam, że nie jestem zestresowana. Gdybym miała taką opaskę i ona mierzyłaby poziom mojego napięcia i stresu i różnych niefajnych rzeczy, które mi się zdarzają w ciągu dnia, to pewnie by wielokrotnie wykazała taki efekt ojoj, bo coś się wydarzyło, bo ja się zdenerwowałam, bo pies jest chory, bo dziecko nie zdążyło do szkoły, bo zapomniałam wyciągnąć coś z lodówki, bo nie zrobiłam czegoś w pracy, zapomniałam o czymś powiedzieć mężowi. Na koniec dnia ktoś mnie pyta, jak się czujesz, czy jesteś zestresowana? Ja mówię, nie, absolutnie nie, jestem wyluzowana. W praktyce jednak taka opaska pokaże, że ilość tych drobnych stresów w ciągu dnia ma rzeczywisty wpływ na moje samopoczucie i obniża to samopoczucie do takiego poziomu, który jeszcze nie jest chorobą, ale już jest na tym poziomie alarmującym, na polu alarmującym. Ta refleksja nad sobą już jest dużą informacją. Psycholog Ada Jakimowicz. Bo jeżeli mamy refleksję nad sobą, że Jezu, to mnie zestresowało, to było powodem tego, że ja się źle o sobie myślałam, czy wywołało to u mnie jakieś biochemiczne, czyli z ciała idące reakcje, to już może być pomocne. Zaczęłabym zawsze od takiej refleksji nad sobą, ale żeby mieć refleksję nad sobą, to potrzebujemy tego bodźca, tego zatrzymania. O Jezu, to ja się tym zestresowałam, więc tu opaska myślę, że jest bardzo pomocna. O tym mikrostresie mówi nam już trochę ciało, o ile potrafimy odczytywać jego znaki. Skóra daje nam faktycznie sygnały. Tu zresztą weszło do naszego języka potocznego określenia typu zimne poty, gęsia skórka. I my te właśnie parametry skóry, tą przewodność elektryczną w niej mierzymy. A tutaj chodzi o coś, co jest znane już od dziesiątek lat, a nawet ponad 100 lat. Chodzi o to przewodnictwo skórne i o pracę gruczołów potowych, które bezpośrednio są powiązane z naszym przywspółczulnym układem nerwowym, więc one są zupełnie niezależne od nas. I na tej podstawie da się właśnie to wszystko zmierzyć. Póki co prototyp działa. Wkrótce będzie czas na urządzenie docelowe, a już we wrześniu uczniowie z dwóch małopolskich szkół będą mogli jako pierwsi przetestować opaskę monitorującą ich stan emocjonalny. Bardzo dziękujemy Monice Suszek za kolejny odcinek Pikniku Naukowego. Przypominamy, że wracamy w poniedziałek o godzinie 10.30. Oczywiście z Moniką i z piknikiem właśnie, także proszę nasłuchiwać i proszę pisać do nas. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl to jest adres mailowy, z którego można korzystać. Ja chciałbym zapytać Państwa dzisiaj o te koncerty, na które planują się Państwo w wakacje wybrać. Czy to koncerty, czy festiwale może? A to oczywiście w kontekście rozmowy, która otworzyła nam tę drugą odsłonę dzisiejszego naszego spotkania w programie Dobrego Dnia. Mówiliśmy o dziedzińcu kultury 2024. Przypominam, Dobrego Dnia, małpopolskieradio.pl i teraz zabieram Państwa do Teksasu. Sun goes down. Texas sun. Say you wanna hit the highway while the engine roars. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Caressing you from Fort Worth to Amarillo. Well, come on, roll with me till the sun dips low. Texas sun. Texas sun. Oh, girl. Texas sun. When I'm far from home and cold winds blow, stuck down somewhere, folks I don't. Cause you keep me nice and you keep me warm. Wanna feel you on me, can't wait to get back there again. serca. Texas sun. Like the wind blowing through your hair. Well, come on, roll with me till the sun goes down. Texas sun. Texas sun. Oh, baby, you're so gorgeous. About you and me, take a little trip in the big body. Take a ride with me, babe. You by my side. How does it sound? You and I. Oh, girl. Take a ride with me. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jestem zbyt zmieszony. Zbigniew Wodecki, oczywiście myślę, że trudno jest pomylić go z kimkolwiek innym. To wykonanie na żywo, bardzo dziękujemy i nawiązuję tutaj też ponownie do tego pytania koncertowego, które Państwu zadałem, ponieważ Państwo piszą. Dobrego dnia, małpopolskieradio.pl. Państwo piszą i wspominają koncerty Łony Koniecznego i Krupy również, bo są to wydarzenia naprawdę niezwykłe i warto jest śledzić ich trasy i wybrać się, jak tylko będą mieli Państwo ku temu sposobność. Po 11 wracamy w programie Dobrego Dnia. Będzie trochę o bieganiu, będzie trochę o sztuce, także proszę zostać z nami. Na zakończenie tej godziny coś od Eda Sheerana. To Castle on the Hill. Proszę zostać z Trójką. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. I'm on my way. Years old and smoking and rolled cigarettes. Running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs and when we got paid. We'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown. But I can't wait to go home. Sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.